Buenas tardes, señoras y señores. Aquí, desde siempre en Galicia, de Radio Cornella. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de esta semana, que cerramos la semana con este nuevo, nuevo no, que ya es más bello que a nos, pero bueno, con este programa. Y entonces, pues, tenemos un equipo que tenemos hoy, Elinas Vías de Son, tenemos a Kiko Belenchón. Muy buenas tardes, Kiko. Y aquí o meu carón, Manuel Rodríguez Julián, un dos primeiros fundador de Radio Cornellá, vaya, de Sempre en Galicia, do programa de Sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellá. Damos ya buenas tardes también. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cornellá, do programa Sempre en Galicia. Eso. Encantado de estar aquí, o carenteo, bueno, fai tempo que non viña por aquí, pero bueno, de cando en vez cais. De cando en vez vou caindo por aquí, efectivamente. Muy ben, sempre que esas persoas como ti, fundadores do programa, podese dicir da Asociación Cultural e todo, sempre son benvidos ao programa de Sempre en Galicia, que xa levan esa niños, pois tamén saindo ao aire. Para adubiar todo isto, xa Kiko Belenchón nos ten ali pois algo preparado, algo de música, porque isto vai adubiado con música. Con música, verdad. Pois que non falte nunca a música. Kiko, cando te queiras. Veña. Bueno, pois, baixamos un poquinho música e xa temos o primeiro convidado ao outro lado do fío telefónico, como é o director da revista Lúa Nova, Antonio Díaz. Antonio, boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Aquí estamos, aquí estamos, Armando máis eu, aquí mao e mao, tentando sacar adiante este programa. Facendo dúas filiñas de radio en galego, non? Sí, exactamente, sí, señor. Muy bien. Mira, Antonio, eu queria que nos falaras un poquinho desta da revista Lúa Nova, que xa leva xa uns días fora do forno, non? Sí, bueno, xa distribuímos a buqui en papel xa imprimida a semana pasada. Uh-huh. E bueno, prácticamente saliu agora, bueno, é un número co que estamos moi contentos, que cumplimos xa 61 números, non sei cuantos. Sí, 61 números, me parece que son os que van xa. Sí, bueno, empezamos xa a pensar para o próximo número. Home, claro, xa hai que traballar outra vez. Estes días estamos traballando para editar que dentro de un par de semanas o especial que facemos tamén cada ano, uh-huh, para a festa de Cámara Cadena, o especial Lúa Nova, uh-huh, que vai dedicado ao programa da festa, algún artigo e máis reducida, pero bueno, estamos traballando nelo. Muy ben, estupendo. porque as festas son 18, as festas de Can Mercadeira, a festa galega, son 17, 18 e 19. Sí, son coincide que a festa do maior de Cornellá e son polo corpus, o 17 sí. e 19. Sí, entón, sí. É importante que se vexa o programa, porque este ano hai un programa moi bo, non? Moi bo. Hai unha serie de actos, e orquestas e conxuntos que veñen a tocar. Porque claro, como levábamos por culpa desta pandemia non en dous anos, nin o 2020, nin o 2021 se puido facer nada. Claro. Bueno, este ano pois está se facendo un esforzo e bueno, entre as orquestas que temos hai unha que dicen hoy é a mellor de España en un movimiento, non? Así un espectáculo en aire libre. Sí, sí, sí. Panorama, a famosa panorama de Galicia. Sí, a famosa panorama, sí, señor. Sí, e despois hai outras dúas que tamén son boas, hai un grupo de Valencia, Evasión. Sí. Sí, e hai un grupo, dos grupos galegos tamén, o Val das Mouras. Sí, ah, exactamente, que tamén está o Val das Mouras, pois tamén son... E un grupo de Vigo, Pelepau. Sí, Pelepau, sí. Uh-huh. Bueno, é interesante, é importante. Esperemos que a xente se anime e volva a salir xa. Sí. Porque hai que deixar esto que levamos atrás... É bueno, facer outra vez vida social, porque senón sí, é a leche, non damos salido dela. Non damos salido dela, non, non, non, non. Porque eso temos... E é donde hai que poñer un pouco de ánimo e darlle a xente, sobre todo que tiñan ánimo, con xeito, pero con ánimo. Sí, sí, no, evidentemente, hai que facer as cousas ben, non facer tonterías, pero bueno, sí, sí. Hai que volver a empezar a facer a vida normal, porque senón, claro, así non podemos estar sempre. Porque como na festa vai haber, pois, tradicionalmente sempre hai restaurante e todo eso, e ali é onde se pode matar o virus con ese oruxo, o licor de ervas. E co viño hai un restaurante de produtos galegos que... É o Domingo Díaz, con Cupoi. Ah, moi ben. É un fenómeno. Sí, sí. É bueno, vai haber de todo. Entonces, é un fin de semana que non teñen que perder. Hai que pasar por Can Mercader porque vai ser unha festa, espero que despois de dous anos a secas, que se poida pasar ben. Exactamente, bueno. Sí, señor. Este ano hai, desde logo, boas expectativas. Sí, sí, as expectativas este ano son boas. Sí, sí, pero hai unha cousa que a mí me emociona moito, sabes cuál é? Cuál é? Cando lle facemos a ofrenda floral á Nosa Señora. Ah, claro. Eu digo a Nosa Señora, porque é Rosalía. Claro. Sí, bueno, é un acto moi especial. Moi emotivo. Sí, sí. Parase tamén, como outra vez xa... Bueno, eso fixémolo estos dous anos tamén, é o único que fixemos. Sí. No ano pasado foi xa algo máis completo. Sí. No 2019 fomos dúas ou tres personas, o alcalde, e... Sí, sí, sí, sí. E xa non se pode facer, pero claro. Xa vai ser xa como cada ano. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces xa hai todos os partidos do arco municipal de Cornellá, e hai un montón de asociacións que xa nos dixeron que queren facelo, e... Exactamente, pois sí, xa hai, hombre, o concello pois que sempre está a carón noso, pois ademais contribuyen sempre ali a poñer as flores, contribuyen sempre pois a facer esa ofrenda floral a Rosalía. A verdade é que o concello axuda moito, senón se non foran eles esa festa, o plazo de decisión solo non sería capaz de facela. Porque primeiro o primeiro... Tampouco o Ayuntamiento solo podría facer, Tampouco. Non nos engañemos. Exactamente. Unha festa do tipo da festa que se fa en Can Mercader, as orquestas que veñen, eso para organizalo hai que traballar. Sí, señor, sí, hai que traballar moito. Entonces, o mesmo dunha banda que da outra. Hai que traballar moito para unha festa, porque... Entonces, que a colaboración do Ayuntamiento, pues bueno, faz, ¿eh? Nos puñemos no traballo e eles axudan. Exactamente, sí, sí. Porque Rosalía sempre está ao carón do Ayuntamiento, cando fai algún acto, sempre está ali, pois sempre está presente. Claro, se te axudan tamén hai que axudar, entonces, unha por outra. Sí. E a máis é o normal, como entidade, unha asociación cultural que está nunha ciudad que contribuye á vertebración cultural e social da ciudadanía, no que colabore co Ayuntamiento, sea do color que sea. Senón sería, non sería normal. Non. Déxame felicitarte, Antonio, polo recibimento que tivestes en Vigo, polo alcalde de Vigo. Ah, sí. Bueno, sí, esa é unha cousa de protocolo. Pero sí, digamos. Pero eso non lle pasa a todo mundo, ¿eh? Non. Sí, no, nos, a ver, fomos un grupo da Asociación Cornellá por las Donas, que tú xa fuiste de excursión algunhas veces con nos, non? Sí. E bueno, eu do alcalde de Vigo, a presidenta da asociación, chamou ali ao concello sin protocolo ningún, e dixo, vamos estar en Vigo sen nos recibir o alcalde. Sí, non hai problema. Está nunha reunión, pero cando cheguen aquí, sale da reunión e despois xa volverá para a reunión. Ah, mira. E sí, nos recibiu, moi ben. Estuvo ali con nos un ratinho, explicámosle o que facíamos por Galicia, que era pasalo ben, e pasámoslo moi ben. Hombre, vamos, claro. Sí, señor. Unos sitios espectaculares, bueno. Sí. Pero non ten, porque houve moitas lecturas, houve xente que, bueno... Bueno, que... Houve moitas lecturas, nada máis que como asociación que estaba en Vigo ese día, pues, facer para a presencia... Exactamente. Faríamoslo igual se houbera outro alcalde. Igual. Ou se non puñera as luces de Navidad, que... En fin. Sí. Que bueno, cada un faga mira... aquelle veña ben. Exactamente. Sí. É que sin luces, que sería Vigo sin luces hoy? Vigo, hai que reconocer que é unha ciudad que creceu moito. Está ben. Conocina vai moito tempo, non? Non é das primeiras cidades de Galicia que conocí, pero a verdade é que cambiou. Hoy Vigo está en unha ciudad que dá gusto vela, non? Sí. Pero non creo que tampouco sea mérito do alcalde solo, eh? No, pero... Dos vigueses, Pero hai que reconocer as luces do alcalde, eh? Sí. Porque non todo mundo ten luces. Estamos falando das luces da Navidad, ¿no? Sí, pero as do alcalde tamén son boas, eh? Sí. Bueno, tamén, bueno... De feito, me parece que nas últimas eleccións tuvo un 80% de vigueses que lle votaron. Pois por algo será. Unha barbaridade, así que algo... Sí, estuvo por aí no entorno. Algo para ver, ¿no? No entorno dos 76 ou 77 lingueus. Sí. Que eso é, dícese... Dícese moi cedo, sí. Bueno, pois hai outra cousa tamén. Hai o certamen tamén de poesía, non? Que tamén está enseguida. Sí, agora esta semana estuvemos preparando as bases, porque para agora, para coincidir como cada ano, caso día das letras galegas, faremos lo público. Entonces, esta semana que entra, publicaremos la chave. Y bueno, pues, aumentaremos un poquinho a dotación do concurso, muy poco, porque... Hombre. A cosa es así. Exactamente. A moita triste, bueno, como cada ano. Sí. Bueno, además... o que dice antes, hai que empezar a... Ainda que o concurso o fixemos todos os anos, que se dixo online. Sí. No, es que no vamos a hacerlo como normalmente. Si esto no vuelve para atrás. Vamos. Exactamente. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno. Exactamente. Todo está ahí, como dice otro, todo está ahí. Y entonces, pues, que quiero decir que a cosas, hombre, tienen que ser muy malo para que no podamos, para que volvamos atrás. Temos que aprender a vivir con ela. Sí. Con esta gripe hai que aprender a vivir con ela. Unha gripe máis. Exactamente, sí. E entón, pois, eso. Volvendo á festa, porque vamos a rematar a festa con foguetes. Sí, E despois cunha boa queimada. O que se fixo sempre en Cámara de Cadero. Sí. Esos fuegos artificiales tan importantes. E despois unha queimada galega, un acto final é a queimada popular que, sí, que se gastan 200 litros ou 100 litros. Un montón. Un montón, claro, sí. Hai moita xente. Sí, señor. Sí. Claro, se xuntanse aí 1,000 ou 2,000 personas para o final de tomar queimada. Sí, pero bueno, sí. Non hai problema falar, cuanta máis xente mellor. Exactamente. Aguardiente sobra, non hai problema. Bueno, tan deseosos pola Ribeira Sacra de vender aguardiente, de enviar, de bueno. Eso non hai problema. Pues, por aí, por ese lado non hai problema. Pois moi ben, Antonio, foi un placer. Vale. Igualmente. Veña, unha aperta moi forte. Vale, oye, dalla unha aperta, Amparo. Vale, da tua parte. Dille que ten que ten que facer, bueno, que da miña tamén. Tamén, claro. Que me ten que facer de guía, xa sabe lo que. Vale. Sí. Xa conta con eso, non te preocupes. De acordo, gracias, Antonio, vale. Unha aperta moi forte. Hasta luego, chao. Bueno, pois, vamos despedir a Antonio con música. Venga. Que mellor. Pois, música para diante, Kiko.